geçiyor günler, birer birer soluyor renkler teker teker. Hadi gel durma, saklanma boşa, gizlemeye hiç mi hiç gerek yoksa beliniriz eşe dosta. Ki zaten biliyorlar, bizi görüyorlar ve bize isyan edemiyorlar. Duyuyorlar aşkı, duyuyorlar ve bize karşı gelemiyorlar. Biliyorlar, bizi görüyorlar ve bize isyan edemiyorlar. Duyuyorlar aşkı, duyuyorlar ve bize karşı gelemiyorlar. Artık olanları arada kaldı yeter. Duy, çığlığımı duy. Yaşanmıyor aşk saklı, boşuna bu büyük bedel. Geçiyor günler birer birer, teker teker. Hadi gel durma, saklanma boşa, gizlemeye hiç mi hiç gerek yoksa beliniriz eşe dosta. Ki zaten biliyorlar, bizi görüyorlar ve bize isyan edemiyorlar. Duyuyorlar aşkı, duyuyorlar ve bize karşı gelemiyorlar. Biliyorlar, bizi görüyorlar ve bize isyan edemiyorlar. Duyuyorlar aşkı, duyuyorlar ve bize karşı gelemiyorlar. Duyuyorlar ve bize karşı gelemiyorlar. Biliyorlar, bizi görüyorlar ve bize isyan edemiyorlar. Duyuyorlar aşkı, duyuyorlar ve bize karşı gelemiyorlar.